Anam beni soğuk suya yolladı, bulanık su ciğerimi dağladı. Anam duydu babam beni aradı. Arifem Arifem, gelin Arifem, yaz bahar suyuna giden Arifem. Arifem Arifem, gelin Arifem, yaz bahar suyuna giden Arifem. Baklaç suya gitti, ben burada kaldım. Sırmadan saçlarım sölüde sardım. Anneme babama ben hasret kaldım. Arifem Arifem, gelin Arifem, yaz bahar suyuna giden Arifem. Arifem Arifem, gelin Arifem, yaz bahar suyuna.